www.attableek.com, the reviver of Iman. www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال صحابي: يا رسول الله إذني وأعجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر غنم وأجمع الناس أما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں بزرگوں عزیزوں، جو مجلس کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت انشاءاللہ وہ ختم ہوگا. اس بنا پر خیال ہوا تھا کہ کوئی مختصر سی نصیحت عام لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، جس نصیحت کا میں خود پابند اور خود اس پر عمل کرنے کے خواہش مند ہوں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نصائح پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. نصیحتیں آتی ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ نہ سمجھو کہ صحابہ کو نصیحت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تو قیامت تک کے لیے ہے. جو نصیحت صحابہ کرام کو حضور نے فرمائی ہے وہ نصیحت قیامت تک جاری رہے گی پوری امت کے لیے. امت محتاج ہوگی ان نصیحتوں پر بھی عمل کرے. چنانچہ ایک صحابی نے آغاز کیا: یا رسول اللہ اتنی اوجی. صحابہ کرام کی جامع تقدمی دیکھیے: یا رسول اللہ اتنی و اوجی، ہم کو نصیحت کیجیے، ہم مختصر نصیحت کیجیے. اب کسی ہمت ہے کہ پیر سے کہے کہ نصیحت مختصر کیجیے؟ کبھی نہیں کہے گا. ایک صاحب یہ آئے، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ شرائع بہت عام ہو گئے ہیں. شرائع کے لفظ لگا رہے ہیں، عام ہو گئے ہیں. ہم کو کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جو ہم اس کو کرتے رہے آسانی سے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. نہ 12 تسبیح پر آئے، نہ نسبت آئے، نہ 14,000، نہ 15,000، کچھ نہیں. تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے. طریقہ آسان ہے کہ نہیں؟ شریعت محمدی طریقے سہل، طریقے روشن، واضح یہ کر دیتے چاہیے. لے لوہا کر رہا رہا، لے لوہا کر رہا رہا. دیکھیے دل کی طرح معلوم ہو رہا کہ نہیں؟ اس کی شاہراہ بھی بہت چوڑی، کتنے لوگ چل سکتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت سی وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے. تحجر تو واسیا، میں جب گیا کرانا وہاں کی سڑکیں دیکھا میں نے، وہاں کوئی زیادہ ہی کشادگی ہے. میں نے یا اللہ اس سڑک پر جو جتنا تیز چاہے جتنا سست چاہے موٹر چلا سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. بس صراط مستقیم پر رہو، چاہے عدنان درجے کی مسافت طے کرو چاہے آلہ درجے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہے: کیا اتنی تنگ ہے کہ آپ نے کچھ بنا لیا بس وہی سب کچھ ہے؟ نہیں، مرد عام رکھیے اس کو. تحجر تو واسعہ نہ بنیے. میرے دوستو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر عام لے کر کے آئے ہیں. जब वहां की सड़कों पर 10 कारें बैक पर चल सकती हैं, मुख्तलिफ रफ्तारों से चल सकती हैं, मुख्तलिफ रफ्तारों से भी चल सकती है, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इतना तंग है कि भाई इसी पर चलोगे तो पहुंचोगे नहीं, जहन्नम में रसीद हो जाओगे? गलत। ये सब चीजें अपने शरीयत से ना बलदी की वजह से है, ना बलन। इसी वजह से खुद अपने शरीयत की खूबियों को जानना चाहिए। शरीयत के बहुत अरबिया की जो महबूब किताब है उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के खूबियों को बयान किया है, खुसूसियात को बयान किया है, उनको जानना भी जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमको कैसी शरीयत दी है, और ये जुमला बहुत लय लोहा का नहारा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी शरीयत को समझने की तौफीक दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात तवील नसीहतें भी की हैं और मुख्तसर नसीहत भी की हैं। जो डॉक्टर बहुत तवील नुस्खा लिखता है वो कौन 3 नुस्खा लिखे कभी लिख नहीं पाता। जो 3 लिखता है वो पूरा नहीं लिखता, जो आदत बना ले। डॉक्टर है हमारे यहाँ, वैसे नजरा है एक दवा, सर में दर्द होता दूसरी, तीसरी पेट में दर्द होता चौथी, 10-10 दवा लिखता चला जाता है, ढंग ही नहीं उसको। नुस्खा मुरतब करना आसान नहीं है, नुस्खा मुरतब कि मिजाज के मुताबिक हो, ये हमारी शरीयत मिजाज के मुताबिक एतदाल के साथ है। उम्मतन वसतन, हमारी पूरी उम्मत उम्मत वसत है। नमाज में भी इतना, कल मैंने बयान किया था, जागने में भी क्या है एतदाल, सोने में भी एतदाल, खाने में भी एतदाल, बोलने में भी एतदाल है कि नहीं? अब आप खामोश हो गए, कुआ पड़ा हुआ खामोश हम है, गिर जाएगा तो बोलने न बोलने का कुछ और मिलेगा आपको, फिर जन्नत भेज दे जाते हैं। यहाँ बोलना है आपको। अल्लाह ताला हम सब लोगों को शरीयत मुकद्दसा को समझने की तौफीक दे। हुस्न है हमारे शरीयत में, हुस्न है। फरमाते हैं अल्लामा शारानी ने फरमाया, मुवाफ़क़ा शातिबी ने फरमाया है कि मकसद नुज़ूल शरीयत अन यकून अल अब्द इख्तियारियन बाद अन यकून इस्तिरारियन। शरीयत के नुज़ूल का मकसद यह है कि बंदा जो इस्तिरारी बंदा इख्तियारी बंदा बन जाए। हर काफी इस्तिरारी तो अल्लाह का बंदा ही तो है, कोई शर नहीं सकते कि अल्लाह के हम बंदे नहीं हैं। लेकिन इतनी बंदगी काफी नहीं है जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, बल्कि ये इस्तिरारी जो बंदगी है, इख्तियारी बंदा बनाओ, अल्लाह के कानून के मुताबिक हो जाओ तो इख्तियारी बंदा हो जाओगे। जहन्नम में भी अपने इख्तियार से जाओगे और जन्नत में भी अपने इख्तियार से जाओगे। अल्लाह ताला ने मकसद नुज़ूल शरीयत, ये बहस ज़्यादा मलफूजात वगैरह में नहीं मिलती, ये उलूम में मिलती है। मैं गया नदवे करते मौलाना हसनी, मोहम्मद हसनी बहुत काबिल आदमी थे, ऊपर थे, मैं गया जाती उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद शाह वसुल्लाह साहब के अजीम मलफूजात है, मोहम्मद शाह वसुल्लाह साहब के अजीम मलफूजात है, मुवाफ़क़ात की इमारतें भी मिलती हैं अल्लामा शाज़बी की, मुझसे खुद क्या होना है, अजीब मामला है, मुवाफ़क़ात की इबारतें उसमें मिलती हैं। मलफूजात ने कही मुवाफ़क़ात की इबारत लेकर आया, उलूम तो मिलते ही नहीं, मुवाफ़क़ात क्या मिलेगी? लेकिन हज़रत का मिजाज इल्मी था, बिल्कुल तर्ज इबन तैमिया इबन क़य्यिम किसी भी चीज को बयान करते ही रहते थे, आयात पढ़ते थे, पढ़ते चले जाते थे। मौलाना अली मियां वगैरह ने भी लिखा है इसको, दोस्तों मुवाफ़क़ात इल्मिना पर मकसद नुज़ूल शरीयत अयकून अल बंद अयकून अल अब्द इख्तियारियां बाद अयकून इस्तिरारी। इस्तिरारी बंदा तो है ही, हर काफिर बंदा ही अल्लाह का है, मगर हमारा ये वजीफा है कि हम आमाल शरीयत पर अमल करके, अवामिर पर अमल करके, नवाही से बच करके उसको मुदी और फर्मा बरदार कर दे अल्लाह के। इस तरह पर जरूरत ही बात है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ہر موقع کی نصیحت اور ہر موقع کے لیے ہدایت موجود ہے. چنانچہ اس صحابی نے کیا کہا, یا رسول اللہ اذنی و اوجد, ہم کو نصیحت دیجیے, مختصر نصیحت دیجیے. اس پر میں نے کہا کہ دوسرے لوگ پیچھے نہیں کر سکتے, دیکھیے مجھے آپ کمی بتائیے گا, بار بار تصدیق بتا دیے, بعد ہوئے ہیں مجھ سے ہوئے, کہا دیکھیے مانا بارہ تصدیق میں نہ بتلائیے گا, فلاں نے بتلایا تھا مجھ کو بارہ تصدیق میں نہیں پڑھتا, آپ کو اگر بتلانا تو نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی سمجھتے تھے کہ ہمارے معراج شناس یہ ہیں, نبوت دے کے بھیجے گئے ہیں, نبوت کوئی جہالت سے ناشی نہیں ہے, علم سے ناشی ہے, نبوت کا تعلق علم سے ہے اور جہالت کا تعلق جو ہے کفر کا تعلق جہل سے ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جنگ دین اور بددینی کی نہیں ہے, جنگ علم اور جہل کا ہے, جہالت اور علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لے آئے ہیں اور کافی جہالت میں مبتلا تھے, اس میں تسلیم نہیں کی جائے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وسیع ہے, ہر موقع کے لیے, ہر موقع کے لیے تعلیم. کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے تب بھی تعلیم, کوئی نہیں کرتا تب بھی تعلیم, تب بھی تعلیم. دوستو ہر موقع کی تعلیم. ایک مرتبہ اشراک وقت تک سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب جا رہے تھے کڑھاری لے کر کے, کسی نے کہا کہ اب یہ دنیا دار آدمی ہے, ہم سب لوگ تو عبادت کر رہے ہیں اور یہ جنگل چلا کڑھاری لے کے لکڑی کاٹنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیوں اشارے ایسی بات کرتے ہو, ہم لوگ نفل ادا کر رہے ہیں, وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اپنے پاس بچوں کے ساتھ. اور اسی کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ ایک صاحب یہ آئے بہت پریشان, بہت پریشان. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ پریشانی ہے. کہا اچھا, ہماری گائے یا پینسٹر پھٹ گیا. کہا اچھا, میں نے سمجھا کہ تمہاری اشراء کی نماز فوت ہوگی, اس میں اب پریشانی ہے. دیکھیے دونوں دوست, دونوں کے لیے دو, اس کو اشراء پڑھنے کی طرح ترغیب دیا اور اس کو اشراء نہ پڑھنے کے لیے کچھ احتساب تو کرتے ہیں. یہ سمجھو کہ محمد جائے ہر موقع کے لیے ایک تعلیم, ایک لکڑی سے سب کو نہ ہاکو بلکہ اصلاح کا طریقہ بھی سمجھو. متا نباشرو رمش کشاپ لکھتے ہیں, امر بالمعروف کے لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کو مزاج کو پہچانو. بمن نباشرو یہ کس کے ساتھ یہ بات کہیں, متا نباشرو کب کریں, بےکم کریں, کس طرح کریں, یہ نہیں کہ جیسے چاہو امر بالمعروف نہیں من کر پاؤ. سوچو کہ ہم کو کس طریقے سے اس کو بات پیش کرنی ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے تھے, کامل دین لے کر آئے تھے. جب نبی کامل تو دین بھی کامل, اس کی کتاب بھی کامل, کمالی کمالی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے بنایا ہے. اس بنا پر ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے, ہمارے دین کی کیا خوبیاں ہیں, کیا ان کی خصوصیات ہیں, اسی مطابق خود عمل کے اعتبار سے چلنا ہوگا اور دوسروں کے اعتبار سے بھی چلنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دیا ہے, اذنی و اوجد, یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. وہاں کیا اسی کو کہہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم مختصر نصیحت کیوں کہہ رہے ہو, اس کا جواب دیا, ایسا جواب دیا کہ اس کو اطمینان ہو گیا. اضافوں کا کیا چیز تھوڑی ہے, اس تین جملے ہیں سے. اور کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے کہ کوئی رہ نہیں ہو. اضافوں کا جو سدا فصل ہے سدا کا موت ہے, جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ ودا کرنے والے ہو. بجائے گی پورا طریق سمجھا دیا کہ نہیں, خوشبو خزو نسبت احسان سب پیدا کر دیا اسی جملے میں. اگر یہ چیز ہو جائے نسبت احسان اس کو حاضر ہو جائے گی نہیں. میں کہتا ہوں سب لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا ہے, یہ مستحضر کرو نماز میں جی لگنے لے گئے. اذا قم تجی صلاح فصل صلاح کا مواد دے کیا ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین یہ بڑھ مٹی ہے. الا قمت للصلاه فصلت الصلاه مؤدبا. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گئے کہ رخصت کرنے ہو جاؤ. حدیثوں میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بتلاؤ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ جہاں میں نے کہہ دیا جب ایک نماز ہم پڑھ لیتے ہیں دوسری نماز کی توقع نہیں رہتی ہے پڑھ خود نے پڑھا نہیں اس سے بھی زیادہ قریب سمجھو. یہ اصلاح بات. اب اتنی عمدہ نصیحت سب کے بنیاد ہے نصیحت. نماز جس کی درست کی سب درست ہو گیا ہے. نماز جس کی درست ہو گئی سب کچھ درست ہو گیا ہے. نماز میں اگر خشوع پیدا ہو گیا پوری عبادت اس کو مل گئی. عبادت کا جو مقصد ہے وہ سب حاصل ہے. ہمارے بزرگان دین اپنی عبادت میں یہی چیز پیدا کرنا چاہتے تھے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نماز پڑھتے تھے تو واقعی معلوم ہوتا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے. عجیب کیفیت ہوتی تھی. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ دیکھے ایک خلیفہ دوسرے کی تعریف کر رہا ہے کسی نے کوئی بات ہوئی کہا علی اگر نماز میں خشوع دیکھنا چاہا تو مولوی رسول اللہ کی نماز دیکھو. وہ بھی خلیفہ تھے حضرت تھانوی کی بولے ہماری کہا اگر تم نماز میں خشوع دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی نماز دیکھو. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کسی نے اب نام ہو سکتا ہے ادھر ادھر ہو جائے کسی نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ نماز بہت ہی خوشی سے پڑھتے ہیں. کہا نہیں مجھ سے اچھے مولانا رشید احمد پڑھتے ہیں. نماز کی خوبی یہ خوبی ہے چنانچہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مشابہ نماز پڑھاتے تھے. وہ چیز کیا پڑھ سکتے ہیں صحابی نہیں پڑھ سکتا نبی کی نماز مشابہت ہے. مشابہت نماز میں خوبی ہے کہ نماز میں جو خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے جیسے آواری کرتی تھی. یہ نماز تھی. نماز سے آپ کو شرف تھا. نماز سے شرف تھا. صبح کو جب آتے تھے عرض سے آئے کہا اے حمیرہ اے عائشہ کوئی بات کرو تاکہ میرا دل یہاں سے کچھ لگ جائے تب تم سے بات کر سکتا ہوں. تو ادھر ادھر کی بات کرتی تھی تب ادھر لیکن وہی حال جب رہتا تھا اور جن امنگ کہ اللہ سے تعلق پڑے کیا مخلوق میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ ذہن میں اللہ سے اے بلال آؤ ارے نا یا بلال اے بلال آؤ ہم کو راحت پہنچاؤ اذان دو نماز پڑھی جائے. میرے دوست یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا حق بھی کہ کوئی باتیں کرو تاکہ تم سے کوئی مناسبت ہو جائے تم سے بات چیت کرے یا میرا سے کر نام بلا کر ملا. اور جب بہت دیر ہو گئی تو پھر وہاں بھی رہنا نہیں چاہا کہا اپنے محبوب حقیقی سے دولہ لو محبوب حقیقی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا کہ اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذنا. دوسری اپنی نصیحت یہ تو اللہ سے کہہ دو ولا تکلم بکلام تعذر و غدر. کتنی عمدہ بات. ایسی بات نہ کرو کیا ساری دنیا کے لیے نہیں ہے؟ ساری دنیا کے لیے اس میں نصیحت ہے. صرف مومنین کے لیے نہیں ہے یہ کفار مشرکین منکرین سب کے لیے نصیحت ہے. سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. گھر میں کوئی بات کرتے ہیں اور وہ الجھ جاتے ہیں سب معلوم ہوتا ہے. کم لڑائی ہو جاتی ہے بہو میں ساتھ ہے گتم بدھ گئی اسی بات کہی کیوں ایک بات کی ویسے جھگڑا ہے ایک بات میں نے حسن اسلامی مر ترک مارا ہے. بنیادی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من حسن اسلامی مر ترک مارا یعنی ایک کہیں بزرگ رہتے تھے اور قریبی میں ایک محدث رہتے تھے. کسی نے کہا بھائی اتنے بڑے عالم رہتے ہیں کبھی ان کے یہاں گئے ہو؟ کہا گیا ضرور ہوں لیکن انہوں نے ایک حدیث پڑھی اب پر اوپر عمل نہیں ہو سکا. من حسن اسلام مرے ترک مرے بلا تکلم بکلام تعذر و غدر. ایسی بات نہ کرو کہ عذر کرنا پڑے. آدمی بڑے سے بڑا آدمی منہ سے نکل جاتا ہے پھر اس کی تقدیر کرنا پڑتا ہے کرنا بنا پر. کتنی زبردست حدیث ہے مچا دنیا درست ہو جائے نماز درست ہوئی آخرت درست ہو گئی ائی زبان درست ہو گئی دنیا درست ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جو چیز درست ہو گئی اس سے نماز دل درست ہوا, نماز سے نماز میں جو سوئی حاصل ہوئی دل درست ہو گیا, اور زبان درست ہوئی, دنیا درست ہوئی, بہت سے آفات سے بچ جاؤں. جو چاہتا ہے حدیث میں کہ ایک صحابی آئے, آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر تو من نجات, یا رسول اللہ نجات اسی میں ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے عملی کرنے کے لیے سفر, اپنے زبان پر قابو رکھو. املک ارے گلے سر ہم کا جملہ ہے, املک ارے گلے سر بل یس آ کر پہ تو تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے بب پہلا خطیت اپنے خطیہ پر بیان کر. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تمام محدثین ایک جمع تھے اور سب کہتے تھے کہ رونے کے متعلق حضور نے کہیں حکم نہیں دیا ہے, آگے رونے کے متعلق کہیں حکم. فرماتے تھے حضرت مجھ کو یہ حدیث یاد تھی وہ پیالہ خطیہ تھی, لیکن مارے ادب کے میں نے ان لوگوں سے نہیں کہا, سب بڑے بڑے محدث میں کیا بولوں. لیکن ہم لوگ سے کہتے تھے کہ ادب کی وجہ سے میں نہیں بولا, لیکن مجھے یہ حدیث یاد تھی, تھی میری بھی حدیث ہے عملی کا لے کے احسانک بند جزا کا بے تو وقت زیادہ خطیہ اپنے خطیہ کو روایا کرو. خطیہ سب کے بارے میں سائیں جو نبی خطیہ انل کیا ہے محترف بے نبی. نبی جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو گناہ نہیں ہے؟ انل محترف کری اصل کا مسئلہ تمس کی وہ اب تہ دے کہ اتحاد ہے مجرم ذلیل, مجرم ذلیل جیسے روتا گر جاتا ہے, رسول کہہ رہا ہے, معصوم کہہ رہا ہے, سید المعصومین کہہ رہا ہے, انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وأبتهل الیک ابتهال المذنب الذلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک بل جسا کا بیت باب یا خبیر بارہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تکلم بے کلام تاجر وغیرہ. تیسری بات یہ ہے بل ریاس اما فی اللہ, لوگوں کے ہاتھ میں اسے نہ امید ہو جاؤں. تین نصیحت مختصر ہے کہ نہیں؟ ایک نصیحت وہ بھی تھی زبان تمہاری چل رہنی چاہیے, ایک جز کے نسخہ, اور یہ تین تھی, تین جز کا نسخہ بہت ہے, تین جز. اب کوئی ڈاکٹر تین جز کی نہیں لکھتا ہے, نہیں لکھ رہا ہے, بہت کم لکھتے ہیں, تین ایک آدھ ہو گئے شاید نہیں لکھ رہا ہے. یہاں سلاسیات پر پوری کتاب کتاب ہے ہی, پوری کتاب سلاسیات پر ہے. مسلم میں کتنی شرح ہیں, یہ ہے یہ کتاب سلاسیات ہی میں لکھی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہایت جامع ہے, مختصر رب نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. بہرحال بب کے ادا خطیت کہتے ہیں بھائی وہ آج میری یاد اما کی حدی نہ, اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہی اسے نا امید ہو جاؤں. آج میری یاس اما کی حدی اسی میں عزت ہے, دوسروں سے لو لگانے میں بے عزتی ہے. جتنا زہد اختیار کرو گے اللہ کے بھی محبوب ہو گئے اور لوگوں کو بھی محبوب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اب یہ نصیحتوں کی بہت طویل ہے, میں شاہ ولی اللہ صاحب کی نصیحت سناتا ہوں. کوئی چاہے مولا عالمیہ ہوں, چاہے مولانا طیب صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی, یہ نصیحت ضرور سناتے تھے لوگوں کو. تب کی باتیں الہیہ میں ہیں, کیا ہے بس ہم کہتے ہیں مذہبی ناس وہی ہے, مذہبی ناس اللہ شریعت ہے علماء کو کہہ رہا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہا ہے, اور یہ حضرت معالم لوگوں کو ضرور سناتے تھے حضرت, اور جا کے وہ لوگ کہتے تھے حضرت کہاں سے سنایا ہے بارہ صاحب نے, تب لوگ لکھتے تفریحات سے لگایا ہے. مذہبی ناس اللہ شریعت ہے لوگوں کے مساوات کرو دو شرطوں سے, لوگوں کی مساوت اختیار کرو. علماء کو کہہ رہے ہیں, مشاہد کو کہہ رہے ہیں, بس ہمیں ناس اللہ شریعت ہے لوگوں کی مساوت اختیار دو شرطوں سے, قطع تمان ناس و اما فیدی ناس, قطع تما کرو لوگوں سے اور جو ان کے جیبوں میں اسے بھی قطع تما کرو, یہ پہلی شرط ہے. لوگوں کے ساتھ مصاحبہ کرنے کے لیے دو شرط ہیں، وسب الناس الشیطان قطعتما عن الناس واما فی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے جیبوں میں ہے، لوگوں کے بینکوں میں ہے، اسے قطع نظر کرو. سب سے پہلی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بڑے متوجہ سنن اور ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن. جو شخص کسی مسند انشاء میں بیٹھا، مسند مشیخت میں بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ کرسی، لکھا علامہ شاہین، یہ کرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے، اس پر جو بھی بیٹھتا ہے، نیابتن بیٹھتا ہے، وراثت بیٹھتا ہے، اساتذہ نہیں بیٹھتا ہے. اس وجہ سے یہاں اس کو بیٹھ کر کے دماغ کو صحیح رکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی ہو، اس کے خلاف سارے منہ تجاوز نہ کرنا، انہیں اتار دیے جاؤ گے اس مرضی سے. وزیر خارجہ یہاں سے سیاست متعلق کوئی جا کے کہیں اتار دیا جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کرسی پر بیٹھ کر کے وہی بات بہت جلدی کریں گے، بس ہمیں نہ سرا شریف ہے مطلب تمہارے ناس وہ ہم ماپے ناس، کیونکہ شیخ کامل تھے شاہ ولی اللہ مجدد، یہ حضرت آگے کہتے تھے کہ جب سب سے قطع تمام ہو جائے گی، کسی سے لالچ نہیں، تو ہو سکتا ہے دماغ میں خوشی پیدا ہو جائے، کیا تمہاری پرواہ نہیں، ہم کو تو تنخواہ دیتے ہو، ہم کو مودی ودی کر تنخواہ دیتے ہو، کہتا کہ نہیں، تو کہتے نہیں، باوجود قطعے تمکے خشکی نہیں آنا چاہیے، بس خشکی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پر تمہاری پرواہ نہیں. شاہ صاحب فوراً سنبھلتے ہیں اور کہتے ہیں وہ قطر تمہارے ناس وہ حسن الخلق مقبول آگے، ہر آدمی کا حسن الخلق بن دو، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے خشکی پیدا ہو، تم اپنی ایسی بات جیت کے دعوے بھی کرنے لگ رہے. یہ شاہ اللہ صاحب کمال ہے، کمال تقدیر ان کا ہے کہ کہا قطر تما کے ساتھ خشکی پیدا ہوتی ہے، لاپرواہی. شاہ صاحب نے کہا نہیں، قطع تما کے ساتھ ساتھ اپنے حسن خود کو نہ چھوڑو. کہتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ذرا اچھی طرح خاصی توازن کیا کرو، اور چھوٹے بیچارے تھوڑی بھی راضی ہو جاتی، یہ بھی لکھ دیا انہوں نے، یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے لوگ تھوڑی سی بات میں بس اپنے راضی میں چھوڑ، کوئی بات اچھی اچھے ہو. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ تک بہت مطلب تھا، جاتے تھے مسجد تک، اب کوئی بیٹھا ٹھیک ہونا بس، اب بھی کہتا ہے کہ حضرت نے ہمارا میرا پوچھا تھا، اب بھی کہتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کوئی عالم گیا، خوش ہوتے تھے، بہت خوش، کہتے دیکھو آگے اچھا ہوا آگے، ہم تم سے کام لیں گے، بہت خوش. وہ ہمیشہ کہتا ہے حضرت نے مجھ سے کہا تھا، کیا کروں میں آیا نہیں، مجھ سے کام لیتی، مطلب خلافت ہو ہم کو دیے ہو جائے، یہ مطلب ہوتا ہے. وہ خوش واقعی مولانا میں نے کہا تھا کہ لوگ ان کو سخت کرتے ہیں، بہت نرم تھے اخلاقی میں تو زیادہ بازی میں کرتے تھے. بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں قدر تمہارے ناس وہ اما فی الناس بہت نقل مت لے آتی. پھر ان کے پاس تشریح کیا ہے کہ چھوٹے تو تھوڑے سے راضی ہو جائیں گے، بڑوں سے زیادہ انتظام کرنا ہوگا چائے پانی کا، تب وہ خوش ہوں گے، اور چھوٹا ہو جائے تو بات ہی سے راضی ہو جائے گا. کہتے ہیں اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ اعلان کرے کہ ہم تم سے عرض کی تعریف دیں گے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے یہ کہلائے لے گیا، ہر نبی کو کہنا پڑا ہے ان علی علی اللہ اضاحتن لتہمت تہمت کے دائر کرنے کے لیے تہمت، کیونکہ اگر وہ سوال کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ دنیا دار ہے، دنیا کے لیے سب کہا ہے، اضاحتن لتہمت تہمت کے دائر کرنے کے لیے. بہرحال دوستوں بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل مکمل ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہایت آسان ہے لیکن اسے توجہ کا نہیں پڑے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق مرمت فرمائے، اور ان کی ترجمانی کی توفیق فرمائے. یہ مدرسہ ہے، یہ علماء اور طلبا کا اجتماع ہے، یہاں جس کسی کو باتیں ضروری تو وہ کرنا کا کیا ہے، پڑھ لکھ کرنے صرف سند کافی نہیں ہے، بلکہ حضور کے طریق کو سمجھنا ہے اور اسی کی ترجمانی ہم بیٹھ کے کرنا ہے. اللہ حافظ. तो मत राहत दूर करने के लिए और तमा को इल्जाम से बचने के लिए इतना बन गए दोस्तों। ये बातें अभी ध्यान में बात आई, मैं थोड़ा सा मैं बयान किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझने और समझाने दोनों की तौर पर बनाए। हमारे बुजुर्गों ने पूरे तरीके से दीन को समझाया है, जिसने समझा नहीं समझा मुखर इतना पर इस कुर्सी पर बैठ के खास तौर से अपने जबान को काबू में रखो, वही बात कहो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के मुताबिक हो। तुम असल नहीं हो, इसदर बैठे नहीं हो, नयाबतन बैठे हो, बड़ा सदर बैठा हो। अपने मुरीद का मतलब देखो, मुरीद तुम्हारा क्या कह रहा है, असल तुम्हारा क्या कह रहा है। इस तरह पर ये चीजें हम सब लोगों को मुस्ताद रखने की है। अल्लाह हम सबको तबीज दे अलहमदिल्ला। ये बहुत मुश्किल है। اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم سجنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم عافنا ولا تؤثر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.